Bienvenidos, queridos oyentes, un día más en nuestro programa Siempre en Galicia. Aquí estamos otra vez, de 6 a 8 todos serán, seguro que con muchísimas novedades e informaciones y además conexiones con Galicia. Tenemos primicias, ya veredes. Vamos a hacer una conexión especial con un grande atleta noviño de Galicia. También faremos conexión con a Baixa Limia, otras muchas cosas. Queridos ointes, damos ya benvida a nuestro técnico, que gracias a él sae esto adiante, Kiko Belinchón, y a meu carón aquí, como siempre, Armando Fernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xulio, Kiko, toda audiencia que ya, pues, están a punto, pues ya nos están viendo muchos en ellos. Claro que sí. Vamos a seguir con música y de seguida conectamos con Galicia, que tenemos pendiente precisamente a primera conexión con Xulio Simón. Vamos alá. Hello. Xa temos a primeira comunicación ali, a primeira conexión con Galicia, que estamos a la... Sí. A la nas Rías Baixas, estamos o noso correspondente. O noso correspondente, non? Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Por decir algo, porque aquí está chovendo a chuzos. Menos mal, gracias a Dios. A auga non é mala, ¿verdad? O que pasa é que se chove demasiado tamén ás veces pode facer dano. Benvida sexa a auga. O que che teño que comentar vai a ser un bocadiño delicado polo feito de que temos aquí inconvenientes coa telefonía e entón pois posiblemente non poidamos conectar con Adrián ao mesmo tempo que contigo. E entón, bueno, eu decía que tiñamos un privilexio especial, pero bueno, faremos os posibles para poder amañalo. Bueno, pues como me digades, o que vos me digades, non está logo ela ahora en directo, non? Claro, porque xa che digo, temos ese inconveniente, non sei, estropeáronse as líneas e entón non foi por chuvia, que aquí non chove, pero bueno, temos ese hándicap. Ben, pois non sei comentar yo a él porque concedeunos aí os 10 minutos porque está pendente que tiño unha invitación no partido en Santiago do Obradoiro. Tiña que estar presente ali. Entón, pois, andaba co tempo moi moi xusto. Entón, sí. Pois, si, non sei, se vos parece, pois... Dinos, quen é esa persoa? Bueno, pois, efectivamente. Pois, hai uns días estábamos pendentes todos da final de 800 metros en Doha, en Qatar. Sí, sí. No Estadio Internacional de Jalifa, porque sabíamos que corría un galego de Viveiro, pero poucos coñecían o seu nome, Adrián Ben. Pois ben, Adrián Ben foi o mellor español nunha gran final en 800 metros. Ademais era o máis novo da delegación española e da final dos 800 metros. Na recta final remontou do oitavo ao sexto posto, mellorando así a posición de Tomás de Teresa, que foi o único finalista español da distancia até agora, que foi superado por Adrián. En ningún español, nin en mundiais nin en xogos olímpicos, acadara esa sexta posición nos 800 metros ao longo da historia, non? Ademais, un gran dato de final de carreira, que dos oito máis grandes oito fondistas do mundo que corrían, foi o máis rápido nos últimos 200 metros. Sí, sí, sí. Fixo un tempo de 1 minuto 45 segundos e 58 centésimas, a súa segunda mellor marca nunha final. Pois decir que todo Viveiro estivo pendente, da carreira. En fin, que voou máis rápido que o Falcón, que era a mascota do campeonato, ¿no? Campeonato, sí. Creo que entre as causas do seu actual momento de forma, eu primeiro citaría o seu mestre de primaria, que o descubriu, que viu algo nel, que o animou a correr. Logo, como non citar a dúas persoas, a María Xosé e Antonio, seus pais, que o apoiaron desde o primeiro momento, adestradores que tivo, como Luis Ramallal, Pedro Esmorís, Felipe Martínez, Mariano Castiñeira. Estes días está... ahora mismo está en Viveiro, pero bueno, él vive en Madrid, onde estuda fisioterapia, e ali ten compañeros como Fernando Carro, que tamén é finalista, foi finalista en Doha nos 3.000 metros obstáculos. Lamentable, pero era unha das preguntas que tiña para facerlle, que é complicado aquí en Galicia compaxinar os estudos de fisioterapia coa práctica do deporte, do atletismo, non? Do deporte, sí. Que ademais non hai moitos sitios onde entrenar tan especificamente, lóxicamente. Exactamente. Todo isto, aparte do seu gran talento deportivo, moitas horas de adestramento e sacrificios, bueno. Bueno, unha pregunta que lle fai todo o mundo, porque eu creo que a distancia que máis lle gustaba eran os 1500 metros. Se vai seguir nos 800 ou se vai cambiar os 1500, non? Sí, porque... porque él te ha engañado precisamente los 1500 varias veces, como juvenil, como... Sí, era la distancia que él corría siempre, sí. bueno, pues no sé, si da tiempo, os comento un poquillo cómo fue un mundial de Doha, donde parece, coméntase que fue un fracaso, sobre todo a asistencia, ¿no? Y luego problemas con aire acondicionado, cambios de temperatura, bueno... Bueno, había máis de 3.000 canóns para baixar a temperatura dentro do estadio, pero claro, moitas probas fixáronse no exterior, non foi o caso del, pero non sei a que temperatura estaría. Pero bueno, deixo vos porque él andaba apurado, entón, pois mellor que contactedes con él. Unha aperta a todos. Moitas grazas, Xulio, por facilitarnos ese contacto. Moitas grazas. Vamos entonces a poñer un bocadiño de música para intentar... Unha reiña de música. Unha reiña, sí, como diste, exactamente. Para poder intentar conectar con Adrián. A ver si somos capaces. Vamos alá. Un gran campeón. Desde logo, sí. É moi xoven, 21 anos. 21, sí.